بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالے سان شروع ڪريا ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. الف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الف لام ميم را هي قرآن كريم جون آيتون آهن ۽ جيڪو توهان ڏانهن توهان جي رب جي طرفان نازل ڪيو ويو آهي سو سڀئي حق آهي ۽ پر اڪثر ماڻهو ايمان نٿا آڻين. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله تعالى هو خالق آهي جنهن ٿنبن کان بغير آسمانن کي بلند ڪيو جنهن کي توهان ڏسو پيا ان کان پوءِ عرش عظيم تي رونق افروز ٿيو جيئن سن شان وٽان آهي ۽ سج ۽ چنڊ کي مسخر یعنی تابعدار کيو ہر ایک پنهنجي مقرر وقت تائیں ہلي رهيا آهن اهو ئي ہر امر جي تدبير فرمائي ٿو ۽ پنهنجيون نشانيون واضح ڪري ٿو ان لاءِ توهان کي قيامت جو يقين ٿئي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ۽ اهو ئي الله آهي جي زمين کي پکيڙيو ۽ ان ۾ مضبوط جبل ۽ نهرون پيدا ڪيون ۽ سڀني ميون مان ٻ ٻ قسم پيدا ڪيا ۽ رات سان ڏينهن کي لڪائي ٿو بيشڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي سوچ رکن ٿا. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اي زمين میں مختلف ٹکرا يعني بھلا ۽ ڈھلا آهن جيڪي هڪ ٻئي کي قريب آهن ۽ انگورن جا باغ ۽ زراعت آهي ۽ کجون آهن جن مان کن کجن ۾ گھڻا گوہا ٿين ٿا ۽ کن ۾ فقط هڪ گوہو ٿئي ٿو سڀني کي هڪڙو ئي پاڻي ڏنو وڃي ٿو ۽ اسان ذائقي ۾ کن ميون کي کن کان ڀلو ڪيو آهي بي شڪ انهي ۾ ان قوم لاءِ نشانيون آهن جيڪي عقل رکن ٿا. تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. यानी इहे ॿुधंदड़ इन ई ते अजब करी थो त पोइ अजीब ॻाल्हि उन्हनि जी हीअ आहे त छा जॾहिं असीं मिटी थींदासीं त पोइ दोबारा पैदा थींदासीं. इहे उहे माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब सां कुफुर कयो ऐं इहे उहे आहिनि जिन जे कंधनि में पौक हूंदा ऐं इहे दोज़खी आहिनि ऐं इहे दोज़ख़ में हमेशह हूंदा. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ايه يعني مكي جا كافر نيكي کان اگے عذاب طلب کن تھا ۽ تحقيق انن کان اگ عذاب اچن جا مثال گزري چڪا آهن ۽ بي شڪ توهان جو رب ماڻهن کي ظلم جي باوجود به مهلت ڏي ٿو ۽ بي شڪ توهان جو رب سخت عذاب ڪندڙ آهي ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد ۽ کافر چون ٿا انهن جي مٿان رب جي طرفان ڇو نٿي ڪا آيت نازل ٿئي توهان ته ڊيڄاريندڙ آهيو ۽ هر قوم لاءِ هادي يعني پيغمبر آهي الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الله تعالى کي معلوم آهي جيڪو هر مونس جي پيٽ ۾ آهي ۽ جيڪو پيٽ ۾ گھٽجي ٿو ۽ جيڪو زيادہ ٿئي ٿو ۽ هر شيء الله وٽ اندازي سان آهي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال غيب ۽ حاضر جو علم رکھندڙ وڏي شان وارو آهي سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار برابر آهي توهان مان جيڪو آهستي ڳالهائي ٿو ۽ جيڪو وڏي سر ڳالهائي ٿو ۽ جيڪو رات جو لڪائي ڪم ڪري ٿو ۽ جيڪو ڏينهن جو هلي ٿو مطلب ته الله کي سڀ معلوم آهي له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال انسان لاءِ فرشتا مقرر ٿيل آهن جيڪي ان جي اڳيان ۽ پويان اللہ جي حکم سان سندس حفاظت کن تھا بے شک اللہ تعالیٰ کنہیں قوم جی حالت تبدیل نہ تھو کرے ایس تائیں جو وہ پان پنجی حالت تبدیل نہ تھا کر جڑیں اللہ کنہیں قوم تے عذاب جو ارادو کندو آہے تپو ان کے کوب دفع نہ کرے سکدو آہے انہن لائے اللہ کا سوائے کوب مددگار نہ ہے هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الله هو آهي جيڪو توهان کي وج خوف ۽ طمع سان ڏيکاري ٿو ۽ گرن گرن ڪڪرن کي هلائي ٿو ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال اي وج الله جي تسبيح ۽ تحميد پڙهي ٿي ۽ ملائڪ به الله جي خوف کان تسبيح پڙهن ٿا ۽ الله تعالی وج موڪلي ٿو او جنهن تي چاهي وج ڪيرائي ٿو ۽ اهي کافر الله ۾ اختلاف ڪن ٿا ۽ الله سخت گرفت کندڙ آهي له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال اللہ جی عبادت حق آہے جیکے مانو اللہ کا سوائے بتن جی عبادت کن تھا اوے بت انہن کافرن کے کوب جواب نہ تھا دین انہ جو مثال ہی آہے تا ڈول ای رسی کا سوائے کو مانو کو تے بیہے بیہی ہتھن سا پانی طلب کرے تھو تا پانی سنزوات میں پہنچے ای ہو پانی سنزوات میں پہنچی نہ تھو سکے ای نہ ہے اوجا کافرن جی مگر گمراہی میں ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أي الله تعالى کے اوے شيوں سجدو کن تھیوں جے کے آسمانن ائی زمینن میں آہن خوشی سان ائی ناخوشی سان ائی انہن جا سایہ بھی سجدو کن تھا صبح و شام. یہ سجدے کی آیت ہے تے سجدو کرن گھرجے. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. رسول عربي تمام پنجي قوم کا پوچھو آسمان ۽ زمين جو رب ڪير آهي جواب ۾ تمام فرمايو تڪو الله آهي. رسول عربي تمام فرمايو ڇا پو تمام الله کان سواءِ بتن کے مددگار وٹھو تھا جيڪي پنهنجي وجود کي نفو نقصان تھا پهچائي سگن. رسول عربي تمام فرمايو ڇا نابين ۽ ڏسندڙ پاڻ ۾ برابر ٿي سگن ٿا؟ ڇا اونداهي ۽ روشني برابر ٿي سگهي ٿي؟ ڇا هنن يعني کافرن الله سان شريڪ بنايا آهن؟ ڇا انهن کا شيءِ ٺاهي آهي الله جي تخليق جهڙي؟ پوءِ انهن کي انهن جي تخليق ۽ الله جي تخليق هڪ جهڙي معلوم ٿي آهي. توهان فرمايو الله هر شيءِ جو خالق آهي ۽ اهو ئي واحد القهار آهي. انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الله تعالى ميك يا آسمان ما نازل فرمايو पोइ पंहिंजे अंदाज़े सां वादियुनि में पाणी वहायो. पोइ पाणी जे मथां उभरियल गिजी ज़ाहिर थी ऐं जंहिं मां बाहि ॿारनि था सोन खे उजारण लाइ या ॿियनि सामाननि खे तयारु करण लाइ बि उन जहिड़ी गिजी ज़ाहिर थिए थी. अहिड़ी तरह अलाह ताला हक़ ऐं बातल जो मिसाल बयानु फ़रमाए थो. पर पोइ गिजी उहा सुकी परे थिए थी ऐं पर उहा शइ जेका माण्हुनि खे नफ़ो ॾिए थी उहा बाक़ी रहे थी ज़मीन में. अहिड़ी तरह अल्लाह ताला मिसाल हुन माण्हुनि लाइ बयानु फ़रमाए थो जेके पंहिंजे रब जो हुकुम तस्लीम कनि था उन्हनि लाइ बिश्त आहे ऐं जेके माण्हू अल्लाह जो हुकुम तस्लीम नथा कनि जेकॾहिं तहक़ीक़ इहो फिदो ॾियनि हा ज़मीन में समूरियुनि शयुनि जेतिरो ऐं एतिरियूं ॿियूं शयूं तॾहिं बि अज़ाब खां बची नथा सघनि. इन्हनि लाइ सख़्तु हिसाब आहे ऐं इन्हनि जी जाइ जहनम आहे ऐं जहनम तमामु خراب بيٺڪ آهي. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ڇا پو اهو ماڻهو جيڪو ڄاڻي ٿو ته قرآن كريم توهان جي رب جي طرفان نازل ڪيو ويو آهي ڇا پو اهو ماڻهو ان جهڙو آهي جيڪو نابين هجي؟ نصيحت فقط عقل مند حاصل كن ٿا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق جيڪي ماڻهو الله جي وعدي کي پورو ڪن ٿا ۽ اهي سچي وعدي کي نٿا ٽوڙين. والذين يصلون ما امر الله به ان المرسل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ऐं जंहिंखे अलाह मिलाइण जो हुकुम कयो आहे उनखे मिलाइनि था ऐं पंहिंजे रब खां डिॼनि था ऐं सख़्तु हिसाब खां ख़ौफ़ कनि था والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جيڪي ماڻهو رب جي رضا جي لاءِ صبر ڪن ٿا ۽ نماز پڙهن ٿا ۽ جيڪي اُجا سان उनखे ॾिनो आहे उन ई मां ज़ाहिर ऐं गुझ में ख़र्च कनि था ऐं बुराई खे नेकी सां मेटीनि था उन्हनि माण्हुनि लाइ आख़िरत जो घर आहे यानी बिश्ती बाग आहिनि जिन में उहे दाख़िल थींदा ऐं उहे माण्हू ऐं उन्हनि जे वॾनि मां ऐं घर वारनि मां ऐं औलाद मां उहे बिश्त में दाख़िल थींदा जेके सलाहियत वारा हूंदा ऐं हर दरवाज़े मां मलाइक उन्हनि वटि ईंदा मलाइक चवंदा तव्हां ते सलाम आहे तव्हांजे सब्र जे करे تَوَاهُ آخِرَتُ جو بهترين ثر مليو والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار اي جيڪي مانو پڪي وعدي کان پوءِ الله جي وعدي کي ٽوڙين ٿا ऐं उन खे कटनि था जंहिंजे मिलाइण जो अलाह हुकुम कयो आहे ऐं ज़मीन में फसाद कनि था उन्हनि ते लहनत आहे ऐं उन्हनि लाइ ख़राब घर आहे अल्लाह يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع अलाह जंहिंजो चाहे रिज़्क वधाए थो ऐं घटाए थो ऐं उहे दुनिया जी हयातीअ मां ख़ुशि थियनि था ऐं दुनिया जी हयाती आख़िरत जे मुक़ाबले में नाहे मगर आरज़ी माल ऐं मता